Gece gündüz ağladığım karalarım ağladığım. Seller gibi çağladığım Muhammed'in aşkındandır. Seller gibi çağladığım Resulümün aşkından. Gece gündüz ağladığım karaları bağladığım, seller gibi çağladığım Muhammed'in aşkındandır. Seller gibi çağladığım Resulümün aşkındandır. Gönlüme vurmuşum düğüm Muhammed'in aşkındandır. Gönlüme vurmuşum düğüm Resulümün aşkındandır. Gece gündüz ağladığım karaları bağladığım, seller aşkındandır. Seller gibi çağladığım Resulümün aşkındandır. Gece gündüz ağladığım karaları bağladığım, seller gibi çağladığım Muhammed'in aşkındandır. Seller gibi çağladığım Resulümün aşkındandır. Gözyaşını sorman bana Muhammed'in aşkındandır. Gözyaşını sorman bana Resulümün aşkındandır. Gece gündüz ağladığım karaları bağladığım, seller gibi çağladığım Muhammed'in aşkındandır. Sen eller gibi.